अविनाशी तद्विधि येन सर्वमिदं ततम विनाशोऽपि न कश्चित् कर्तुं अर्हति। पहले श्लोक में नाशतो भावो न भावो विद्यते श्लोक कहा, उसकी व्याख्या करते हैं अविनाशी क्या है। अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततम, जिससे संसार से व्याप्त है इससे संसार परिपूर्ण है, उसका नाम अविनाशी है। और अंत मंत में देहा ये शरीर है, सब कैसे अंत वाले हैं, देह बने हुए कैसे है, सब अंत वाले हैं। और अविनाशी का विनाश कोई कर सकता नहीं, और देह है रहते नहीं, अंत वंत है, ये देह देह अंत वंत है, अंत वाले हैं, और अंत है सदा ही अंत वाले हैं। और जो व्यापक सब जगह है वो अविनाशी, विनाश अभ्यास न कष्ट करतुत अंतवंत देह नित्य अपरमेश वो अनाशी है, अपरमेय है, उसके देह सवे अंत वाला है। तो वास्तव में ये दिखता है ये सब संसार बनने वाला है। इस बात का अगर अच्छा मान ले तो फिर इन पर वैसा विश्वास नहीं होगा जैसे में उत्पन्न हो गया हमारा अंत अंत है मे देह तो अंत वाले है, ये तो अंत होगा ही, अंत वाला है, अंत अंत होने वाला है, अंत वाला है सब मत। जानते भी फिर से नहीं है, सुन करके तो मानते हैं, असली जानना नहीं है, जानना होने पर तो इसमें फंसेंगे नहीं। मानने में तो महाराज भी परोक्ष चीज हो तो माने तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, फिर हमारे मानने में या जानने में कहाँ कमी है। तो देखो अंत बनते हैं मैं देह, बात सच्ची है, सब देह अंत वाले हैं, किसी देह है उस देह ही है जो अविनाशी है, उस बिना अविनाशी के देह है सब ये, तो अविनाशी रहने वाला है, ये विनाशी रहने वाला नहीं है, ये भगवान कहते हैं। तो हम लोगों ने ये बातें याद कर ली, सुनते सुनते याद हो गई, परंतु विचार नहीं किया है। विचार करें तो बड़ा फायदा होगा, अपने अनुभव का आदर नहीं करते, आदर ऐसे जानते हैं कि ये अंत वाले हैं, परंतु नष्ट हो जाता रोते हैं। सूर्य उदय होता है तब ये समझ लेते हैं कि ये उदय हो रहा है, इनका ये अस्त होगा, उगे सो ही आंखों फूलिया सो कुमला है, और तीन नया देवर ढह पड़े जाए सो मर जाए, तो सूर्य उदय हो रहा है तो ये अस्त होगा, ये पक्का रहने से अस्त होने पर रोते नहीं, व्यस्त तो बत्ती का प्रबंध करो कहते, इसी प्रकार से जैसे काबू चल सके ऐसा रोते नहीं, दुख नहीं होता है, तू जानते हैं पहले से, ऐसे अगर इनको जान ले तो मरने पर दुख नहीं होना चाहिए, मर जाए कोई तो उसका दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो अंत वाले है ही, परंतु जो सूर्य को जानते हैं जिन जानते नहीं, उगे सोई हाथ में और फूलिया शोक को मना है, क्रिया देवत पड़े जाया सो मर जाए, तो जाया सो मर जाए, जाया है वो तो मरेगा ही, ये ठीक समझ ले तो फिर चिंता नहीं होगी। तो क्यों ये चिंता, चिंता होती है इसे सुख लिया है, सुक्रियाशा है, सुक्रिय कामना है और सुख भोग है और सुक्रियाशा है, शुक्रिया आशा से होता है ये आफत। अब शुक्रिया समझ गई तो इतने से कोई भाई मेल बड़ा मेल खसी जात पे बिखर जाता है, तो आधार बिखर गया। जिस आधार से हम सुख लेना चाहते हैं, वो जितनी दृढ़ता होती है सुख लेने की, शौक ज्यादा होती है, उतना ही अधिक दुख होता है। और ये शौक मिटा दे साधन करते करते नहीं, सुख लेना नहीं है तो उसे दुख नहीं होता है। ये बात तो हम लोगों की देखी हुई है ना, बड़े बूढ़े हमारे घर में चले जाते हैं तो उनका दुख इतना नहीं होता, जवान आदमी मरता उसे दुख होता है। जानकार तो बूढ़े ज्यादा थे, बहुत उनकी बात देखी हुई थी, कई बातें उनको याद कीजिए हमारे है ही नहीं, ज्यादा जीता है उतना ज्यादा समझता है, तो बूढ़े चले जाए तो उनको दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता है, उससे अब आशा नहीं रही, जितनी आशा है उतना को दुख होता है। तो बात क्या है, बात एक सुख का भोग, यही बात आपद है। सुख का भोग इच्छा जो मन में है, सुख भोगने की, यही दुख का कारण है। हम जानते मर जाएंगे फिर भी दुख क्यों होता है, आशा लगा है कि सुख मिलेगा, वो सुख नहीं मिलता है दुख होता है। अब वो मिलेगा ही नहीं, उसे चलेगा दुख हो गई। ये जो सुख की इच्छा है ना, ये सुख भोग, सुख का भोग, सुख की आशा और सुख की कामना, ये चीज है दुख देने वाली। सुख की आशा न रखे, सुख की कामना न रखे, सुख भोग न करे, फिर दुख नहीं होगा। और बात ये है कि ये पहले है जानने में कम आती है बात, जो जान लो फिर ठीक हो जाएगा। सुख भोग को मिटा दें, सुख की आशा मिटा दें, दुख नहीं होगा। 25 वर्ष का जवान बेटा मरता है, उसे दुख बहुत होता है। तो हो गया वो 25 करोड़ नहीं, वो पहले 20 वर्षों में ही वो बीमार हो गया, 5-7 वर्ष बीमार बीमार रहा, आशा छूट गई कि ये सुखी नहीं है, बचेगा नहीं, और सेवा भी कर ली, तो उस 25 वर्ष जब मरने पर भी दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि उसके बाद आशा नहीं रही कि ये सुख देगा। खूब गायब जाएगा स्वयं, सुख की आशा रहती है, लोग चल जाते हैं, आशा भंग होती है, तो पहले आशा भी नहीं रखे पहले से। अगर ये आदमी हो अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाना है तो संसार के सुख की आशा न रखे, ये ही संसार सजा होगा। दुख यो ने ये बते, जो संबंध जन्य जितने सुख है वो दुख के कारण है। जितने संस्कार जाप होगा संबंध जन्य हो, और आदि अंत वाले है, आदि होता अंत होता सद रहते नहीं, तो न ते सुरमते बुधा वाल विवेक ही स्मरण नहीं करता, तो रमण करता है वो अविवेकी है। ऋषिकेश रहते थे, एक बात याद आ गई, वर्णी से हम लोग रहते थे तो भिक्षावास ले लेते, फिर विषादु बालक्रम पा लेते थे, तो एक सज्जन आए अलवा लेकर के पार्टी में, तो अमृतराव जी थे बोले तो शेठ ने भेजा है, तो शेठ को पूछ लो रोजाना भेजेगा कि नहीं, आज भेजता है रोजाना भेजेगा, कि आज भेजा है, मुंह खराब होगा तो ऐसा हो जाती रोजीना लाए जो बोले ठीक है भाई मिल जाएगा, यही दिन लाए मुंह खराब नहीं लाएगा मेरे वहां, अगर आधा दस जाएंगे फिर जीव खराब होगी भेज दिया हो। तो इस तरह याद रखे कि रोजना तो मेरे को नहीं, तो फिर क्यों अपने मुंह ऐसे क्यों खराब करे, ऐसे पूछ लिया, अगर रोजना भेजेंगे क्या रोजना नहीं भेजेंगे तो वैसे ले जा, तो सोचना कैसे भेजे होगा, कैसे भेज दो हम कैसे नहीं भाई दुख पा रहे, तो हम दुख लूंगा सामग्री तैयार नहीं करते। तो ये भोग की इच्छा है, लालसा है, आशा है ये दुखों का कारण है। तू संस्मृता होगा दुखी हो नहीं होते। देख पराई चौपड़ी मत तरसावे जीव। देख पराई चौपड़ी चौपड़ी सबकी है मत तरसावे जीव। रूखा सुहा खाए कर ठंडा पानी पियो मौज है जब सरकार पानी पी लो तरसावे क्यों। इधर चला है संतोष है जोश मिल जाए उसमें संतोष दुख नहीं होगा। परंतु एक बात है विलक्षण जो आसक्ति ज्यादा होगी ना वो छोड़ नहीं सकता। ये बात सुन लो भाई आशीर्वाद छोड़ नहीं सकता। मैंने देखी बात लोग भी प्रतीति करेंगे करेंगे परंतु बच नहीं सकता। पहले से आशा रहती थी कि वो दिन भोजन होगा दिन पहले से आशा होती है भोजन मिलेगा। कई ऐसे है जो पढ़ाई नहीं करते। गाय है भैंसे पैर है इसमें भी ऐसा होता है एक दिन अच्छा चारा चर लेंगे फिर मूल चारा चरेंगे नहीं तो उसको अच्छा चारा चरने नहीं देते। ये मुंह रहेगा तो सदा भूखा मरेगा ये लाठ मारते हैं। कई ऐसे है जो अच्छा भी चल लिया भूख लगी चल ली तो जितने त्याग वो पशु भी सो पाएगा। मनुष्य तो है ही विवेकी आशा हो रख लिया हमारे बढ़िया चीज मिलेगी तो दुख पड़ा पड़ेगा। ये तो ये देखते हुए अंत दिया देखते हुए भी दुख क्यों होता है कि भीतर में सुख की आसक्ति है वो प्रिय लगती है वो प्रिय लगती है स्वर्ग उसे भंग होने से दुख होता है। साधुओं में ऐसा मैंने देखा है बढ़िया बढ़िया भोजन है खा रहे हैं एक तो बैठे अपने थोड़ा सा बैठे मौज से आनंद से जयचंद से गांव था बड़े रामदार में साधु बैठे थे मंजार पर दबाया बाबा जी बदमत बोलो ही कोई मेरे मौका मिलता तो सूखी रोटियों पर उठार बार गो दिन देता खा खा ले खा ले तो अपने चलने कूटे मैंने कूट गोदे को देते बोलते क्या थे है? गोदे को देते बोलते क्या थे बोलते गए कि तू जल्दी खा ले तेरा ही को देख ले तो तेरे कूटे मैंने कूटे वो कमंड ले गए उसे पता ही नहीं कहाँ गए बातरा है बीकाने में विश्राम करते हैं करते पता ही नहीं आगा क्या हुआ कहाँ गया पता है अपने दिल में रहते रहिए। और देखा ऐसा साधु है पंक्ति में लोग कोई खा रहे हैं बैठे दे दे तो वो भी ले ले रहे कोई ना ही नहीं भाई कोई बिचारी कोई नहीं तो उसे दुख नहीं होता। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो तत्व युद्धाई दृश्य ये समता आने पर युद्ध कर लो मारो पे पाप नहीं लगता जैसे नाहं कृतो भाव और बुद्धि ऐसे न लिप्यते मैं हूँ ऐसा अभिमान नहीं है बुद्धि की लेप नहीं है तो संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न पाप लगता है निवेद्य थी वह नहीं होता। ये जितना दुख होता है सुख लो लुपता है भीतर आप विचार कर दो बहुत फायदा होगा। अब क्या भाई निर्वाह करना है बच्चों जाओ तो निर्वाह करना है अब सुख का दिन भोगना है निर्वाह करना है तो सुख दुख की समय कृतवा आदर हो जाए तो मोहजी आदर हो जाए तो मोहजी प्रशंसा हो जाए तुम निंदा हो जाए तुम अनुकूलता हो जाए तुम प्रतिकूलता हो जाए तुम अपना अनुकूलता प्रतिकूलता में फंसना नहीं है नाराज होना ना नाराज होना जितना ही सम रहता है उतना ही सुखी होता है। ये तो वो छोड़ नहीं सकते ज्यादा आसक्ति होती है छोड़ भी सकता, जबरदस्ती पड़ता है जबरदस्ती, ऐसे भी देखा है उन्होंने। तो ये प्रत्यक्ष बात है, आप विचार कर लो, अपनी निर्वाह करना है। पंचम दिन अथवा छठे, पंचम दिन अथवा छठे साक पचत निज गेह बिन प्रवास और कर जिन मोद नगर नगते भाई जब मोद थी, जिससे यक्ष प्रश्न आता है मोद किसको है, मोद के पंचमी षष्ठी शाकम पचत निज गृह पत्ता, दो तीन दिन बाद पक्का पत्ता है, वह भी सकता है क्यों पत्ता पर वाले खा लिया अपना। इसी के सत्संग में एक सज्जन जो वो शेर जी के वहां भी भोजन कर लेते, अपने बुआ थी वहां भी भोजन कर लेते, कभी वहां कर लिया कभी वहां कर लिया। तो पांच सात दिन तक मैं कहा कभी कैसे रहते हैं, जंगल में जाकर पत्ते खा लिया थे। और शेर जी वहां से बुआ थे उसी दिन भगवान जी थे हो गए, वह देखिए शेर जी वहां से वहां जीम से होगा। पांच सात दिन जंगल में गए पत्ता खा लिया, चूक बुरा लगे छोड़ दिया। ये बेर का पत्ता हुआ था, इसमें शक्ति होती है बेर के पत्ता में, जो जूते है देख लेते हैं क्या बात है। ये बात एकदम आप विचार कर लो ठीक हो जाएगा, ये सही बड़ी क्या बात है, विचार आपका पक्का हो जाए बोले क्या भी होगा। तो साधक साधक वही है जो सुख की इच्छा छोड़ता है, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, लय जाति हो, कोई सही हो, सुख की आशा छोड़ देता है, सुख हो का छोड़ देता है, एकदम मस्त रहता है, शरीर भी उसे ठीक रहता है। जो पशु चटोर होते हैं ना खाने देने उसको शरीर थक जाएगा, जैसा भी लगे खाने सही बनाता है अच्छा। तो पशु में यही बात है, पक्षी में यही बात है, मनुष्य में यही बात है। तो सुख दुख के समय करता है, जय पराजय सुख दुख समान करके युद्ध करे, ये योग है। गीता का योग जो प्राणायाम करे राष्ट्र लगा योग होता है, गीता का योग ये है, सर्वोत्तम योग होते अनुकूल मिले तो मौज, प्रतिकूल मिले तो मौज, ये तो रहेगा नहीं, अनुकूल भी नहीं रहेगा प्रतिकूल भी नहीं रहेगा, ये सब टिकेगा ही नहीं, इसमें क्या चल रही। विचार पूर्वक त्याग कर देते हैं तो सुखी हो जाते हैं, लोलुपता रखते हैं दुख पाते हैं, तो मिलता रहे। तो साधक के लिए ये बात पहली है, साधक कोई कहते अभी मैं साधना करना है तो सुख को पहले तरह दे दो, साधक होगा ही परमात्मा की तरफ चलना है। यहाँ राग द्वेष कर लेती यही उलझ जाओगे, निर्द्वंद महाभाव सुखम बंधा तो उचित थी, जो निर्द्वंद होता है सुख दुख में समान रहता है वो सुख पर मुक्त हो जाता है, द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संगी निरोग समात्मान निर्द्वंद हो जाए, निर्द्वंद मौजूद रहती है। अब विचार कर देखो आपके लोलुपता हो तो आप विचार कर लो तो हो जाएगा। मनुष्य है ना, इसमें भगवान ने शक्ति दी है, आप उपेक्षा करते हैं लोलुप हो जाते हैं तो उस अनुभव नहीं होता, नहीं कर्म होगा। तो सब जगह वो परमात्मा है, वो है, वो प्यार लगना चाहिए। अपने गलती होती है सब जगह परमात्मा है मानते हैं, तो आदर करते हैं जो सब जगह नहीं है उसका, अरबद कहीं मिलेगा बद्दू कहीं मिलेगा सब्जी तो नहीं मिलेगा, उसका आदर करते हैं, उसमें लोलुपता करते हैं। अरे भाई सब जगह है उसको बाद में बोल ये सर्वमिदम ततम है, वो है और ये नहीं है, है नहीं मिला हुआ है, ये जितने सही है इसमें है और नहीं, देखते हैं सुनते हैं समझते हैं इंद्रियों से वो नहीं है, और इसमें जो है एक वो है ही है सो सुंदर है सदा, वो सुंदर है, नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो परिणाम देखिए है सो दिखे ना है, दिखता नहीं है। तो वो मान ले शिव जी वो परमात्मा है प्यारा लग है मिनिस्टर शिव है इतनी झूठी है। बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो नहीं है भाई, नहीं के पीछे क्यों पढ़ो, समझदार होकर के अपन है के पीछे रहो, है को प्राप्त होगा, है को प्राप्त होता है ही रहेगा, वो नहीं होगा ही नहीं को चाहने वाला है रह ही नहीं सकता, वो तो जन्मेगा मरेगा है ठीक नहीं रहेगा, और है को जानने वाला मस्त रहता है। सदा दिवाली संत के राटू बहरा, सदी दिवाली संत के राटू बहरा, मौज रहती है कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना न परिदेश प्रेम प्राप्य नोजरी प्राप्त चाहती हूँ हर्षित न हो मुक्त हो गया हो दंडे विमुक्ता शोध संगी अमूढ़ पद मध्यम तत्व। सच्ची बात है, अहसाने से मिलता है नहीं, भिन्नता ही मिलता है, जो मिलने वाला है उसी चाहने करो तो मिलेगा, न चाहना तो मिलेगा, नहीं मिलेगा उसी चाहने को तो नहीं मिलेगा, न चाहने को तो नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों चाहना करे अपने, बड़ी बड़ी बात है अपन चाहने की बुरी देख पाई चौपड़ी मत तरसावे जीव लूखा सूखा खाई कर तन पानी अपना पी जाओ भाई, ये थोड़ा याद रहता है और पहले वो घाटी रही हुई माटी घाटी रह गया फिर कुछ नहीं दुख पावे तो विचार वाल पुरुष है ना, वो शांत रहता मौज रहती आनंद रहता है, मस्त रहता है। ये साधक का लक्षण है, तो साधना अगर करना चाहते हैं तो ये संस्कृत जब होगा है समुदाय होने वाला सुख है, इसको समझो स्वतः सुख वो रहेगा, ये आदि अंत वाला सुख रहेगा नहीं, और जो निरंतर रहने वाला सुख है का सुख है वो जाएगा नहीं, है कैसे जाएगा बताओ, अविनाशी तत्व दिए सर्वनिंद तत्व नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण शंका तो बोलो कोई विचार करो तो ठीक हो जाएगा, विचार से शक्ति आती है। ये समत्व में योग उचित है, गीता का योग है, ये दुख संयोग वियोग दुख का संयोग नहीं है, इसमें दुख होता ही नहीं, दुख सुख से आने वाला वो होता है, सुख नहीं चाहता दुख होगा कैसे, ये शुद्ध से ऊंचा उठना चाहता है, सब दुख सुखम धीरे सुखम तत्पाय करते गंभीर विमुखता सुख दुख संजय अत्यंत अमूढ़ पद में सुख दुख में फंस जाइए, ये बात है नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 16 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।